svært for mig at vente på, hvad jeg mon får. Julemand, julemand, åh, jeg venter spændt. Har du læst mit lange brev, som jeg for længst har sendt? Julemand, julemand, jeg er glad for dig. Mund du i din store sæk har gemt din ting til mig. Again.